for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said, prachtige muziek van Chicago. Tja, alweer uit 1982. Hard to say, I'm sorry. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol fantastische muziek. Heerlijk om je oren te verwennen. Muziek uitgezocht door Anja van Aalst. Dus dat zit helemaal goed deze avond. Maar we hebben niet alleen lekkere muziek, maar ook een paar leuke onderwerpen te bespreken met je. Zo gaan we praten met Tijn Noorderbos over Tijn. Die maakt mooie meubels, onder andere kunstwerkjes als het ware. Je hoort het zo meteen. Joop van Doorn is ook weer van de partij. Hij gaat het hebben over het Witte Eiland en de witte neuzen dezelfde kant op. Waar gaat dat nu weer over? Nou ja, een beetje opvoedkunde zou je kunnen zeggen. Zo meteen hier in de late avond. En tenslotte gaan we praten met Natasja van Rossen. Zij geeft gitaarles en nog veel meer moois. Ze heeft ook een paar prachtige cd's gemaakt met gitaarmuziek. En hoe dat zit en wat je van Natasja kunt verwachten, hoor je allemaal hier in deze prachtige aflevering van de late avond. Fight it, I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me

Een column van Joop van der Hor. Jan Zwart, geen familie van Piet, laat dat gelijk duidelijk zijn, woont in een kleine straat in een rijtjeshuis ergens in een klein dorpje op het Witte Eiland. Meer alsnog aanvullend mee te geven dat hij 20 jaar oud is en bij zijn ouders in Middelharnis woont, kan ik niet vertellen, want dat is daderinformatie. Jan Zwart is namelijk opgepakt door de politie op verdenking van handel in verdovende middelen. Met het dealen van ecstasy, speed en coke zonder cola heeft hij tal van slachtoffers gemaakt. Slachtoffers die ongeveer net zo oud zijn als hij zelf en soms zelfs nog jonger. Ze zijn veelal te herkennen aan hun witte neus. Jan Zwart is natuurlijk niet zijn echte naam. Als jong agentje in opleiding moest ik oefenen in het schrijven van processen verbaal, of zoals u wenst, procesverbalen, ook goed. De verdachte werd daarin stevast aangeduid als Jan Zwart en het slachtoffer als Kees Groen of Piet de Wit. En maar blijven beweren dat men bij de politie niet discrimineert. Maar goed, laten we het daar maar een andere keer over hebben. Nu echt serieus. Op het eiland Goeree over Flakkee, met rustieke dorpsdijken, met fraaie molens, de pittoreske dorpskerk centraal op een plein en boerderijen met rieten daken, is het gebruik van de drugspeed groter dan in steden als Amsterdam, Barcelona en Parijs. En dat is beslist geen geintje. Dat blijkt namelijk uit rioolwateronderzoek in het piepkleine dorpje Goeree. Beste luisteraars, ik zit het echt niet zelf te verzinnen, maar citeer uit een artikel van mijn collega Claudia Langedoen van het Algemeen Dagblad. De burgemeester van Middelharnis, mevrouw Ada Grotenboer, is ernstig geschrokken, maar ook ernstig in verlegenheid gebracht, want zowat iedereen op het eiland is ervan op de hoogte, maar zij zelf zat kennelijk tot voor kort nog in de ontkenningsfase. En dat terwijl de bijnaam van Flakkee het Witte Eiland is. Een inwoonster heeft daar een simpele verklaring voor. Jongeren worden hier streng opgevoed en gaan dan in de puberteit flink los. Een ander zegt, ja, het jammer, maar niet echt schokkend te vinden. De vrouw is zelf 67 jaar oud. Haar puberteit lijkt nog wel heel erg lang te duren. De politie krijgt maar geen grip op de situatie. Af en toe wordt er eens een dealertje opgepakt, zoals Jan Zwart, maar de grote baas blijft buitenschot. Er wordt niet of nauwelijks geklikt, want de zwaar gelovige gemeenschap is zo gesloten als een oester die gewikkeld is in ducttape. Men houdt het buiten, nee, herstel, men houdt het binnenshuis. En zolang het complete gezin op zondag maar naast elkaar in de kerkbank zit, is het al gauw goed. Zo lijkt het. De mantel der liefde bedekt veel. Zo niet alles in Middelharnis en oude tongen. Coke, ecstasy en speedgebruik op Goeree over Flakkee is geen op zich staand feit. Ook elders en dichter naar de Randstad lusten ze er wel pap van. In de oude dorpen Geervliet, Heenvliet en Zuidland binnen de gemeente Nissewaard sneeuwt het in kroegen en tijdens grote feesten zoals de paardenmarkt van Heenvliet. Koop en verkoop gaat zichtbaar hand in hand. Alleen nu even niet, tijdens de coronacrisis. Maar daar heeft de grote witte feestneusbezorger wel iets op gevonden. Je kunt het online bestellen en het wordt tot vlak bij huis bezorgd. Ik zie het al voor me. Een knul op een brommetje met zo'n witte ijsberenhelm op het hoofd die speed ribs of een pizza kalkook thuis komt brengen. Of een grote patat met crystal meth. Veel jongeren gebruiken ook ketamine, afgekort keta. Dat is lekker goedkoop en minder verslavend, zegt men. De vraag is nu, wat gaat de politiek hieraan doen, behalve erg geschrokken te zijn, zoals burgemeester Groteboer? Meer veldwachters aanstellen? De dominee vanaf de kansel hel en verdoemenis laten preken? Ik weet wel een oplossing. Ouders, wees niet langer een struisvogel en haal je kop uit het zand.

Bekende naam, hè, van de Maxima. Precies, ja, en niet voor niets. Oké, hier komt hij. Prachtige muziek van, natuurlijk, Natasha van Rossen.